złotych. Więcej na selif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na przełomie sierpnia i września PiS ogłosi program wyborczy, mówi szef kancelarii premiera. Koalicja Europejska jest dobrym projektem, nad którym trzeba pracować, uważa lider SLD. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało wójta podwarszawskiej gminy Lesznowola. Z racji kończącej się kadencji Sejmu PiS kończy realizować swoje założenia programowe i chce wywiązać się z obietnic, mówi szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk w Polskim Radiu zapowiedział, że Zjednoczona Prawica na przełomie sierpnia i września ogłosi program wyborczy. Konwencja programowa w Katowicach była takim miejscem, gdzie ścierały się różne pomysły, koncepcje. Było wiele dyskusji, w których wypracowywano różne pomysły. Jedne takie, które pewnie zostaną wykorzystane w naszym programie, inne takie, które na pewno nie zostaną uwzględnione. I teraz te wszystkie koncepcje plus nasze oczywiście zebrane materiały programowe przez kierownictwo partii zostaną przedyskutowane i scalone, opracowane jako program Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie trzydniowej konwencji w Katowicach odbyło się ponad 60 paneli specjalistycznych. Koalicja Europejska jest dobrym projektem, nad którym trzeba pracować, mówi szef SLD. Jego zdaniem kwestia startu w wyborach powinna się rozstrzygnąć w tym tygodniu. Włodzimierz Czarzasty w Trójce odniósł się też do przyszłości wyborczej PSL. To, co robi PSL, jest nielogiczne. Nie wiem, nie potrafię tej logiki odszukać. Coraz więcej jest głosów takich, że PSL przygotowuje się potencjalnie na koalicję z PiS-em. Może tak być. Ludzie zaczynają tak mówić. Ja nie obserwuję tego, chociaż wiem, że chyba były ciekawe rzeczy związane z sejmikiem na Podlasiu. Się działo ostatnio i rozmowy w sejmiku na Podlasiu, gdzie PSL bardzo niejednoznacznie się zachowuje w stosunku do swojego partnera, czyli Platformy, a bardzo ciepło w stosunku do PiS-u. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że jeśli Koalicja Europejska nie stworzy na wybory szerokiego bloku, to SLD będzie budować projekty lewicowe. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało wójta podwarszawskiej gminy Lesznowola. Chodzi o podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Śledczy zgromadzili materiał wskazujący na niewłaściwe gospodarowanie nieruchomościami w gminie, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Poprzez zawarcie w 2013 i 2014 roku umów dzierżawy z naruszeniem wymogów formalnych opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, podjęcie niezasadnej decyzji o odstąpieniu od jednej z umów skutkowało wypłaceniem odsetek w wysokości ponad 1,3 miliona złotych i tym samym wyrządzenia szkody w majątku gminy. Według CBA wójt Lesznowoli mogła decydować o nieuzasadnionym umarzaniu należności podatkowych na rzecz wielu powiązanych ze sobą spółek. Firmy miały zyskać na tym 2 600 000 złotych. Zatrzymana usłyszy zarzuty w prokuraturze okręgowej w Warszawie. NATO testuje rozwiązania energetyczne, które na polu walki pozwolą zaoszczędzić prąd, paliwo i pieniądze, ale także nowy sprzęt miałby przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi. Rozwiązania te pokazano na czerwcowych ćwiczeniach NATO w Drawsku Pomorskim. Specjalna komórka logistyków z NATO od kilku lat współpracuje z prywatnymi firmami zajmującymi się nowoczesnymi rozwiązaniami logistycznymi. Na poligonie w Drawsku Pomorskim żołnierze mieli okazję sprawdzić m.in. namiot na baterie słoneczne. W przypadku, kiedy wojska są poza granicami kraju, w miejscach, gdzie państwo gospodarz nie funkcjonuje, dostawy paliwa są zagrożone, może systematycznie korzystać z zasilania energią słoneczną. Mówi logistyk pułkownik Witold Bartoszek. W czasie ćwiczeń zaprezentowano też maszynę produkującą wodę ze znajdującej się w powietrzu pary czy nowoczesne generatory prądu. Ekspert NATO Susan Michelis podkreśla, że nowe rozwiązania są nie tylko korzystne dla środowiska, ale pozwalają także na skuteczniejszą pomoc wojska w rejonach katastrof naturalnych. Żołnierze bardzo często jako pierwsi pojawiają się w miejscach katastrof. W wielu przypadkach są to powodzie. W takich sytuacjach woda jest brudna i nie nadaje się do picia, a żołnierze potrafią wyprodukować czystą wodę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Czerwcowe ćwiczenia logistyków zostały przeprowadzone w Polsce po raz pierwszy. Wzięło w nich udział 3,5 tysiąca żołnierzy z 29 krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Dziś sporo chmur, przelotne deszcze, po południu zwłaszcza na wschodzie burze. Na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie do 21 na południu. Wiatr gdzieniegdzie dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a w czasie burz do 65.

o Chorwacji z czasów wojny. Jej bohaterką jest młoda kobieta, która w tamtym czasie mieszka w Splicie. Split jest tak właściwie takim no, chyba najważniejszym miastem poza Dubrownikiem chorwackiego wybrzeża. I mało pewnie słuchaczy z Polski wie, że to były tereny okupowane przez Włochów. I ta włoska okupacja oczywiście była mniej okrutna niż okupacja niemiecka, która przyszła później, ponieważ Włosi w 1943 roku się poddali. I w tym okresie nasza bohaterka poznaje włoskiego żołnierza zdemobilizowanego już, który później będzie służył po stronie partyzantów walczących z Niemcami, ale jest Włochem, jest członkiem okupacyjnej armii, a co więcej, zrobił wcześniej krzywdę jej bratu. To oczywiście położy się cieniem na ich relacjach, ale mimo to ona się decyduje na taki bardzo trudny związek i po wojnie, po jakimś czasie oni się rozjeżdżają na dwie strony. On jest Sycylijczykiem, mieszka w mieście kompletnie opanowanym przez mafię. To też jest ciekawy wątek tej książki. Ona zostaje w Splicie, ale takich do siebie przyciąga uczucie, że w końcu jednak decydują się na małżeństwo i ona wyjeżdża na Sycylię. Właściwie zrywa związki ze swoim krajem i ze swoją rodziną. I to jest oczywiście trudne życie dla kobiety, która właściwie ma tam tylko dzieci i męża i żyje jeszcze w dość wrogim otoczeniu, bo to ciekawe, że lata 50., które są opisywane w tej książce, to okres, kiedy w takich miasteczkach opanowanych przez sycylijską Camorrę strach jest wyjść po prostu na ulicę, najzwyczajniej w świecie, ponieważ właściwie bez powodu ludzie giną, bez powodu są porywani, bez powodu są rabowani. I teraz jest jakby druga część tej historii, to jest historia jej wnuczki, ponieważ bohaterka, która ma na imię Nedjelka, co w języku chorwackim znaczy po prostu to, co u nas, czyli niedziela, żyj święto, ale w skrócie to jest Neda, czyli tak nie tak. Ma dzieci, których nigdy nie, ma synów, których nigdy nie nauczyła chorwackiego, natomiast nauczyła chorwackiego swoją wnuczkę, która czuje z nią szczególną więź i kiedy ona traci pamięć, zapada na chorobę Alzheimera, to właśnie wnuczka się nią zajmuje, odtwarza szczegółowo jej historię, jedzie jej śladami do Chorwacji, spotyka tam właśnie członków rodziny, którzy przeżyli, nie jest ich zbyt wielu i próbuje odtworzyć właściwie, co się stało i dlaczego, i jaką siłę musiała mieć to uczucie, że ona się właśnie na taki ruch zdecydowała, bo ona sama, ta młoda kobieta, 20-kilkuletnia, nie potrafi sobie znaleźć miejsca w życiu. I muszę powiedzieć, że to jest coś takiego, że ja najczęściej mówię w tej audycji o książkach polskich, bo uważam, że mamy dobrą literaturę i ta literatura zasługuje na to, żeby ją chwalić i omawiać, a czasami ganić. Natomiast czasami spotykam się z takimi książkami, których w literaturze polskiej brakuje i to jest taki przypadek. Ja nie twierdzę, że to jest wielka literatura, to się bardzo dobrze czyta. Nie mam egzemplarza, ponieważ oddałem zaprzyjaźnionej kobiecie, ponieważ pytała mnie o to, co bym jej polecił. Tej książki to nie jest taka książka, którą wszędzie można dostać, pewnie w dobrych księgarniach głównie i przez internet. Wręczyłem jej tę książkę, powiedziałem, to jest książka, bardzo dobra książka o emocjach, ale nigdy nawet nie ociera się o kicz. Nigdy. I takich książek, wydaje mi się, w polskiej literaturze jest niewiele dziś. Może kiedyś były. Ale to zapewne też zasługa tłumacza. Tłumacza, tak. To jest świetne tłumaczenie. To jest ta Cili Straszyńska. To jest tłumaczka, która przetłumaczyła właściwie wszystkie najważniejsze. No, przede wszystkim Danilo Kisza tłumaczyła. To jest największy autor chorwacki, też w ogóle bałkański, drugiej połowy XX wieku, która przybliżyła polskim czytelnikom bardzo ważnych autorów z tamtego regionu świata. To zresztą, jak widać, jakie znaczenie mają tłumacze, choćby po tym, że dosłownie kilkanaście godzin temu Olga Tokarczuk dostała nagrodę. Ja nie znam francuskiego, więc nie będę wymawiał. Tak samo jak ten tytuł też jest po francusku, Non Oui, bo taki przydomek nadał bohaterce nauczyciel francuskiego, no to ja powiem tylko, że to jest nagroda za najlepsze tłumaczenie i bez dobrych tłumaczy żaden autor nie ma szansy zafunkcjonować na jakimś obcym rynku. Myślę, że gdyby nie Andrzej Bodegard, to Wisława Szymborska nigdy nie dostałaby Nobla. I to jest świetnie przetłumaczone i świetnie napisane, także bardzo polecam. Chyba jednak przede wszystkim kobietom, chociaż nie chcę powiedzieć, że to kobiety tylko czytają o emocjach. Ja czytałem tu z wielką przyjemnością. Tyle mogę powiedzieć. Lidia Dimkowska, Non Oui. Bardzo dziękujemy, Mariusz Cieślik, za spotkanie w stałym cyklu Przewodnicy Lektury. To tak, życzymy panu redaktorowi udanych wakacji i spotkamy się za 3 tygodnie na żywo, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję. Mariusz Cieślik, 20 po 10. Danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Przypadkowo to nagranie pojawiło się na naszej antenie. João Gilberto wystąpił ponownie razem ze Stanem Getzem, Antonio Carlosem Żobimem, który zagrał na fortepianie, João Gilberto oczywiście na gitarze akustycznej i głos należał również do niego. I na tym albumie, jednym z najsłynniejszych w historii jazzu, zaśpiewała ówczesna żona João Gilberto, czyli Astrud Gilberto. Przypomnę, 4 dni temu opuścił nas João Gilberto, jedna z najważniejszych postaci nie tylko dla światowego jazzu, ale w ogóle dla popkultury. find peace here on the sweet streets of home, where kindness falls and your heart calls for a permanent place of your own. I'm a wayfarer, baby, I drift from town to town. When everyone's asleep and midnight bells sound, the wheels are missing up the highway, spinning round and round. We start out slow in a sweet little bungalow, something to call home. When the rain comes falling, the blues come calling, you're left with a heart of stone. Some folks are inspired, sitting by the fire, slippers tucked under the bed. But when I go to sleep, I can't count sheep for the white lines in my head. I'm a wayfarer, baby, I roam from town to town. When everyone's asleep and midnight bells sound, the wheels are hissing up the highway, spinning round and round. Where are you now? Najsłynniejszy amerykański chłopak z sąsiedztwa, czyli Bruce Boss Springsteen i jego najnowszy album Western Stars. Znakomitym, z przepiękną okładką. Pani Sylwia dzisiaj jak zobaczyła konia na okładce, to tylko powiedziała wow. I wcale jej się nie dziwię. A w studiu, zgodnie z naszą zapowiedzią, goście. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Jak się jechało z Lublina do Warszawy tym autem wymalowanym? Bardzo dobrze, wszyscy się oglądali. Ale to trzeba, jak bliżej do mikrofonu. Bardzo wygodnie. Zbliżysz, tak, to będziesz lepiej słyszalny w Czekamy Polsce. Czekamy na Eskę już pełno, będziemy wtedy co sobota i niedziela w Warszawie. Dobrze. W studiu panowie Krzysztof Stanisław Werner i Krzysztof Jan Werner, czyli tata i syn. Tata założył ile lat temu fan klub Beatlesów w Polsce? Oho, 30 parę. 30 lat. 82 rok, pierwszy. W 82. Później fan klub przestał nieco działać. W 90 roku została zawieszona działalność w marcu 90 roku. Ale jak będziesz mówił bliżej mikrofonu, to będzie lepiej słychać, tak? Działalność została zawieszona w marcu 90 roku. I nastąpiła reaktywacja po 25 latach. Tak. A już reaktywacja. Czyli w 15 roku. Za sprawą juniora. Tak, a reaktywację to już ja przeprowadziłem. No i tak już działamy do dziś z wieloma sukcesami. Dobrze. Pomyślałem sobie, że skoro dzisiaj jest rocznica, tak ważna rocznica, czyli 55. wydania albumu Hard Day's Night, to najlepiej porozmawiać z osobami zakręconymi pozytywnie na temat zespołu The Beatles. No i tak też się dzieje. Jakie znaczenie ten album ma w ogóle w całej dyskografii grupy? Znaczy, ma bardzo ogromne znaczenie, ponieważ jest to w sumie pierwsza płyta, w której Beatlesi wydali już jako zespół światowy. Bo ile wcześniej Please Please Me, With The Beatles, Beatlesi byli europejskimi takimi nowum, to już po sukcesie w Ameryce, ponieważ kilka miesięcy wcześniej zagrali w słynnym programie Ed Sullivan Show, które przyciągnęło wielu milionów Amerykanów przed ekrany telewizorów, ten album stał się pierwszym takim numerem, jeśli chodzi o światowy zespół. Już nie byli tylko europejskiego światowi. Z kolei jeśli chodzi samo też techniczną sprawę, czy też właśnie w promocji, to też album miał różne nowinki, chociażby był nagrany na zapisie czterośladowym. Też Beatlesi zainwestowali nowe sprzęty, które można swobodnie usłyszeć, chociażby A Hard Day's Night, gdzie George Harrison zainwestował 12-strunową gitarę Ricka Bakera. I to właśnie wyraźnie słychać, ten słynny akord, który przez długi okres czasu nie był wiadomy, jak George Harrison to zagrał. W ostateczności później, kilka miesięcy przed śmiercią, pokazał, jaki to jest chwyt i jest to właśnie znane jako... Ukrywał się przez tyle lat. Ukrywał się przez tyle, tak. Tyle lat. Poza tym też przede wszystkim ta płyta ma znaczenie taką, że on łączył zarówno soundtrack filmowy, jak i zwykle się longplay, ponieważ ten album jest ściśle związany z ich pierwszym filmem, też pod tym samym tytułem. To jest ten film, gdzie oni tak uciekają przed fankami, tak? Tak, tak, oczywiście. To posłuchajmy właśnie tego słynnego nagrania tytułowego Hard Day's Night. Dziś mija 55 lat od dnia, w którym ukazała się płyta A Hard Day's Night zespołu The Beatles. Gośćmi są panowie Krzysztof Stanisław Werner i Krzysztof Jan Werner z fan klubu lubelskiego zespołu The Beatles. To co z tym akordem było? No w piosence A Hard Day's Night tak zaczyna się pierwsze uderzenie akordu. to każdy z fan klubowiczów, ale też z miłośników Beatlesów, albo tych ludzi, którzy znają muzykę wszechstronnie, zaczynają albo śpiewać ten już utwór, albo gdzieś nasłuchuje, że coś będzie na pewno z Beatlesami się działo. Mhm. Jest taki... Znam bardzo wiele osób, które uczyły się języka angielskiego właśnie słuchając piosenek zespołu The Beatles. Ale wróćmy jeszcze do rozmowy o tym albumie. Czy można powiedzieć, że od tego krążka zaczęła się tak naprawdę ta British Invasion, czyli ta inwazja brytyjskiej muzyki na Stany Zjednoczone? Na pewno, jeśli chodzi o dalszy ciąg biegu, ponieważ takim bardziej albumem, który zapoczątkowo do Beatlemania był With The Beatles, ale ten album jak gdyby zapieczętował już to, że Beatlesi już są tym number one na całym świecie. Zwłaszcza, że tu mamy też tak właśnie ciekawostkę, że to jest pierwszy w ogóle album, w którym wszystkie 13 utworów skomponował słynna spółka Lennon-McCartney. Czyli Beatlesi nie poszli na łatwiznę, a wtedy dużo koncertowali, jeszcze występowali w filmie, więc nagrali 13 utworów, które jest ich własnej kompozycji i się znalazło właśnie na tym słynnym albumie. Chociaż należy, warto jeszcze taką ciekawostkę dodać, ponieważ my omawiamy tutaj brytyjskie wydanie albumu Hard Day's Night, gdzie właśnie są te 13 utworów, ale kilka tygodni wcześniej została wydana w 1964 roku amerykańska wersja, która była znacznie uboższej o piosenki Beatlesów, ale są to przede wszystkim ze strony A zostały wydane utwory Hard Day's Night, natomiast pozostałe utwory, które się nie znalazły w amerykańskiej edycji, zawierały instrumentarium w aranżacji George'a Martina, soundtrack z filmu. I między innymi jest tam ciekawy, jeżeli mam trochę czasu, jest jaka ciekawa historia z jednym utworem, bo jest instrumentalna wersja Ring of Fame, to jest aranżacja, gitarowa aranżacja utworu This Boy Beatlesów, w którym zagrał znany muzyk sesyjny, który się nazywał Vic Flick. On jest nieznany, ponieważ nikt nie kojarzy, kim jest Vic Flick, ale na pewno każdy skojarzy słynny motyw do Jamesa Bonda, gitarowe właśnie to przejście, które on właśnie zagrał. I zagrał właśnie ten utwór Ring of Fame na znanej gitarze Fenderze Stratocasterze. I tę gitarę Vic Flick sprzedał w Lombardzie. Ale nie w byle jakim Lombardzie, bo nie sprzedał niejakiego Ricka Harrisona i na pewno wielu fanów gwiazdy Lombardu, który się ukazuje na różnych programach między na Discovery, na pewno wie o jaki właśnie program Lombardu chodzi. Właśnie sprzedał za kilkadziesiąt tysięcy dolarów tą słynną gitarę, na której zagrał ten słynny motyw. Wróćmy jeszcze do George'a Martina, o którym wspomniałeś. Jaki był jego wpływ na produkcję tego albumu? Wiadomo, jest podpisany jako producent, ale co on takiego zrobił, że ten album brzmi tak, jak brzmi? Znaczy, możemy w ogóle zawdzięczyć, że ten album jest taki, jaki jest właśnie dzięki George'owi Martinowi, ponieważ on w sumie w pierwszych okresach Beatlemanii, to on w sumie trzymał pieczę nad edycją albumu, nad miksowaniem utworu, ponieważ Beatlesi nie mieli wtedy zbytnio czasu na zastanawianie się, jakie na być może wiedzy nawet nie mieli wtedy. To na pewno, a często swoją potrzeby, jakie chcą zawrzeć utworze, jakieś przejścia, aranżacje, to tłumaczyli tak w swoim, że chcemy jakieś dzwoneczki, czy system jakieś tam przejścia i tak dalej. I George Martin musiał to zinterpretować na kwestie techniczne, bo jak chociażby jest taka historia już na płycie Revolver, gdzie Lennon chciał śpiewać jak Dalai Lama z góry, żeby powiesić go na sznurze na studii, żeby on tak krążył wokół studia i żeby nagrać głos taki jakby Dalai Lama z gór. A George Martin oczywiście to przeinterpretował na techniczną sprawę, no i wziął, zastosował odpowiednie efekty, żeby to uzyskać już mniej skomplikowany sposób. Więc rola George'a Martina jest tutaj przeceniona w ogóle w całej tutaj dyskografii wszystkich Beatlesów, a Harry jest tym bardziej. Wybraliście następną piosenkę zatytułowaną Another Love Her. Dlaczego? Jest to w sumie taka się najpiękniejsza ballada skomponowana przez Paula McCartneya i sam właśnie Paul McCartney stwierdził, że jest to jego pierwsza ballada, który sam siebie zaskoczył. I na pewno wielu fanklubowiczów, to mój ulubiony utwór, melomanów będzie zakochany w tym utworze. I give her all my love, That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love her. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love her. Lat temu ukazał się album A Hard Day's Night zespołu The Beatles. Krzysztof Stanisław Werner i Krzysztof Jan Werner są dzisiaj naszymi gośćmi z polskiego fanklubu zespołu The Beatles. Czy znacie jakieś inne fankluby jeszcze w Polsce? Jest zaprzyjaźniony z nami fanklub z Nowej Soli, jest, który przewodniczy tam prezes Robert Lipiński. Serdecznie go pozdrawiam. Nawet notabene to już jeszcze będziemy tu już omawiać kwestii zlotu. Jest naszym też partnerem zlotu, ale to za chwilę o tym powiem. No właśnie, kiedy ten zlot jest? 27-28 lipca. Serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszam do Lublina. W Warszawie czy w Lublinie? W Lublinie, tak. W Lublinie. Na 4. Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatlesów. Wszelkie szczegóły oczywiście znajdziecie na naszych stronach internetowych. Jaki adres? Na Facebooku oraz na Twitterze. Wystarcza się wpisać w przeglądarce fanklub The Beatles Lublin. Wyskakujemy od razu i wszystkie informacje na temat zlotu będą przesycone różnymi tutaj informacjami. Jak przystało na prawdziwych fanów, tak, przyjechaliście autem wymalowanym, za chwilę się ukaże na naszym trójkowym Twitterze zdjęcie tego auta, tak, oklejonym, tak, różnymi gadżetami. Ty masz wyjątkowy strój na sobie, może opowiesz o nim? Znaczy strój to jest taki specjalnie uszyty na właśnie taką miarę na zasadzie takiego psychodelicznego rocka lat 60. Tak jak właśnie nosili się wtedy też między innymi chociażby Beatlesi. I też zrobione w sumie z oryginalnych materiałów też z tamtych czasów, więc to jest też specjalny tutaj design zaprojektowany. No i w tym ubiorze to spotkałem się z wieloma też Beatles przyjaciółmi, chociażby z Philipem Normanem, który napisał wiele książek o muzyków, między innymi o Johnie Lennonie, czy właściwie o Beatlesach, czy zespołem The Quarrymen, w których spotkaliśmy i mogliśmy wspólnie przeżywać muzykę wspólnie w maju tego roku w Egerze w Muzeum Beatlesów. Powiedz mi, czy twoja praca doktorska, którą w tej chwili piszesz o Johnie Lennonie, ukaże się publicznie, czy tylko będzie skryta dla wykładowców i dla ciebie? Oczywiście będzie na pewno upublicznione dla wszystkich. Oczywiście jestem teraz w trakcie pisania, więc jestem w połowie, więc jeszcze trochę potrzebuję czasu na napisanie, więc musicie się wszyscy uzbroić cierpliwość, ale na pewno się ukaże, każdy będzie mógł przeczytać i zaznajomić się. Proszę. A jeszcze tak, bo mam ciekawostkę, bo swoją marynarkę chcesz też pochwalić, bo byliśmy na spotkaniu z zespołem The Quarrymen, pierwszym zespołem Johna Lennona, z członkami. No i moja marynarka się bardzo podobała zespołowi. która też jest stylizowana na... Stwierdził, że to jest typowo Petersowski. Rozumiem, że też angielski. W Polsce uszyta, tak? Tak. Rękodzielnictwo polskie. Rękodzielnictwo polskie. Krzysztof Stanisław Werner i Krzysztof Jan Werner, czyli tata i syn, byli dzisiaj naszymi gośćmi z fanklubu polskiego, fanklubu zespołu The Beatles z Lublina. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na zwrot. Dzięki, że przyjechaliście z Lublina i za wszystkie ciekawostki i informacje o płycie A Hard Day's Night 55 lat temu. Mam nadzieję, że będziemy spotykać częściej. I zapraszamy serdecznie do Lublina. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. 'Cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. That if I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, oh, oh, oh, you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Album A Hard Day's Night i zespół The Beatles. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, chociaż właściwie uświadomiłem sobie, że do tej pory nie podałem adresu kontaktowego czarny@polskieradio.pl. Jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia związane z tą płytą, ewentualnie z niedawno ją sobie Państwo na przykład kupili w jakiejś fantastycznej reedycji, albo być może oryginał na winyl, grube pieniądze trzeba byłoby zapłacić, to bardzo proszę czarny@polskieradio.pl.